CeaMax D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 stycznia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nieco ponad 7 tysięcy nowych przypadków COVID-19 w Polsce i blisko 400 zgonów. Jeszcze dziś rząd ogłosi, co dalej z obostrzeniami. Prezydent podpisał tegoroczny budżet. Założono w nim deficyt sięgający 82 miliardów złotych. W serwisie też żart szefa unijnej dyplomacji na temat jego wizyty w Rosji. Nie spodobał się dyplomatom innych krajów. 7156 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarło 389 osób. Najnowsze dane podało Ministerstwo Zdrowia. A jeszcze dziś rząd ma ogłosić decyzję w sprawie ewentualnego łagodzenia obostrzeń epidemicznych po 1 lutego. Informację potwierdził szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w programie Pierwszym Polskiego Radia. Te obostrzenia, które do tej pory obowiązują do końca miesiąca, a w konsekwencji kończy się ten czas analizy i decyzji dotyczących, jak dalej ta sytuacja będzie wyglądała. Decyzje według mojej wiedzy będą zapadały dzisiaj rano i zapewne dzisiaj będą również zakomunikowane. Do końca stycznia zamknięte są m.in. restauracje, hotele, siłownie i stoki narciarskie oraz częściowo galerie handlowe. Minister zdrowia rekomenduje, by nie posyłać do szkół starszych uczniów jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie. W rozmowie z portalem Wirtualna Polska Adam Niedzielski stwierdził, że obostrzenia trzeba luzować ostrożnie. Od niemal 2 tygodni w szkołach uczą się najmłodsi z klas 1-3. W 2 tygodniu lutego będą ponowne badania nauczycieli na obecność koronawirusa, poinformował wiceminister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Jeżeli nie będzie zbyt dużej liczby chorych wśród nauczycieli pracujących w formule stacjonarnej i nie będzie wzrostu zachorowań w Polsce, no to wydaje się, że przy takiej spokojniejszej sytuacji epidemicznej możemy myśleć o powrocie kolejnych roczników. W pierwszej kolejności chcielibyśmy, aby wracali uczniowie klas 8 i maturalnych. Ministerstwo Edukacji nie wyklucza, że w szkołach zostanie ponownie wprowadzone nauczanie hybrydowe. Ustawa budżetowa na ten rok podpisana przez prezydenta. Tegoroczny deficyt może sięgnąć ponad 82 miliardów złotych, dzięki czemu według Ministerstwa Finansów zapewnione będą środki na wzmocnienie polskiej gospodarki dotkniętej pandemią. Sejm uchwalił budżet 17 grudnia, a pracę nad poprawkami Senatu zakończył 20 stycznia. Władze Japonii chcą uniezależnić się od światowego łańcucha dostaw szczepionek na koronawirusa. Rzecznik japońskiego rządu poinformował, że brytyjski koncern AstraZeneca uruchomi w Japonii linię produkcyjną, dzięki której powstanie 90 milionów dawek szczepionki. Japonia planuje rozpoczęcie programu szczepień na koronawirusa dopiero pod koniec lutego. Jak wcześniej informowano, szczepionki najpierw będą musiały uzyskać zezwolenie od lokalnego regulatora rynku farmaceutycznego. Do szczepień pierwszej grupy, której są głównie pracownicy szpitali zajmujących się leczeniem osób zakażonych COVID-19, wykorzystana zostanie szczepionka koncernu Pfizer. Rzecznik japońskiego rządu Katsuno Bukato potwierdził, że 90 ze 120 milionów dawek zamówionych w firmie AstraZeneca zostanie wyprodukowanych w Japonii. Japońskie władze uznały bowiem, że kluczowa przy wyborze dostawcy szczepionek była możliwość ich produkcji na terytorium Japonii. Tymczasem szczepionka koncernu AstraZeneca wciąż znajduje się w Japonii w fazie testów klinicznych. Zdaniem tamtejszych ekspertów istnieją obawy co do możliwości zaszczepienia większej części mieszkańców Japonii przed rozpoczęciem planowanych na przełom lipca i sierpnia Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. O wątpliwe poczucie humoru szefa unijnej dyplomacji. Chodzi o wizytę Josepha Borrella w Rosji w przyszłym tygodniu. W dość osobliwy sposób mówił o niej na poniedziałkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 krajów. Szef unijnej dyplomacji, jak ustaliłam, miał powiedzieć na naradzie ministerialnej, że jest zdeterminowany, by polecieć i że, tu cytat, najwyżej go Rosjanie otrują. Nawiązując do próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział mi, że takie żarty nie przystoją wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, który stoi na czele unijnej dyplomacji. W naszym kraju zakończyłoby się to dymisją ministra, usłyszałam od jednego z dyplomatów. Z moich ustaleń wynika, że wczoraj do tej wypowiedzi odniósł się też ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś, zwracając uwagę na niestosowność żartu. Polski ambasador powiedział, że choć rozumie próby rozładowania atmosfery podczas narad ministerialnych, to jednak żartem o otruciu czuje się dotknięty, zrelacjonował mi jeden z dyplomatów. Polski ambasador podkreślił, że Aleksiej Nawalny ledwie przeżył próbę otrucia, a wielu opozycjonistów w Rosji nie miało tyle szczęścia. Beata Płomecka, Polskie Radio,

Kapiset na dzień dobry. Dziś witamy Państwa serdecznie. 10 minut po godzinie 11. W naszej audycji do godziny 15. Mnóstwo ciekawych informacji, także, a może przede wszystkim dużo dobrej muzyki. Tak słuchałem redaktora Wiernika godzinę temu, jak zaczął od Green Day, a później jeszcze Dave Matthews i jego drużyna, to sobie pomyślałem, no to ładnie. To już całą fajną muzykę nam wygrał. Ale jeszcze zgromadziliśmy mnóstwo ciekawych dźwięków, przynajmniej do godziny 15. A oprócz tego kulturalne tematy. Zawitamy m.in. do Francji. Powiemy o sukcesie młodej polskiej dyrygentki. Będzie rzecz jasna temat filmowy. Zachęcimy Państwa do udziału w konkursie wraz z nagrodami. Pytanie konkursowe już za kilka chwil się pojawi. Będzie nauka angielskiego przez słuchanie i mówienie muzyki. Zachęcimy Państwa do słuchania i felietonu kulturalnego, i naszej powieści. To jeszcze przed południem. Mnóstwo atrakcji na dziś, zatem niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Magdalena Dercz, Anna Regulska, Piotr Łodej. Audycja niezwykle kulturalna. Do 15. kwadrans po godzinie 11. Takie mam wrażenie, że w męski świat dyrygentów coraz częściej wkraczają kobiety. Niedawno Ukrainka Oksana Lyniw została pierwszą dyrygentką w dziejach festiwalu wagnerowskiego. Miesiąc temu Polka Marzena Diakon została wybrana dyrektorką artystyczną hiszpańskiego Orquesta de la Comunidad w Madrycie. No a mamy kolejną radosną informację. Otóż Marta Gardolińska została pierwszą kobietą i Polką na stanowisko dyrektora muzycznego francuskiej Opera Nationale de Lorraine w Nancy. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry. Po pierwsze, serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję. No i nie zdarza się często, że tak młoda osoba zostaje dyrektorem tak zacnej instytucji. Jak słyszeliśmy na przytoczonych przeze mnie przykładach, coraz częściej, co bardzo cieszy. Wiemy, że to lata przygotowań i różnych doświadczeń. To nie przychodzi od tak. Czy teraz możemy mówić, że pani 32-letniej dyrygentki międzynarodowa kariera nabrała rozpędu? No myślę, że jest jakby w kierunku jakiegoś rozpędu rzeczywiście te kroki idą. Tak jak pan mówi, to nie jest jakiś skok nagły dla mnie. To jest coś, nad czym ja i mój agent pracowaliśmy od dłuższego czasu. Dlatego ja też czuję, że to po prostu przychodzi w dobrym momencie. W takim właściwym, normalnym. Nie czuje pani, że została pani rzucona na głęboką wodę i to był tylko taki moment, chwila. A co doprowadziło do sukcesu, o którym dziś mówimy? Jacy ludzie na pani drodze zawodowej? Jakie doświadczenia, czy taki moment w pani karierze był tym decydującym? Ludzi oczywiście jest bardzo dużo, którym mogę dziękować za to, gdzie teraz jestem i co robię, jakim jestem muzykiem. I to byli zarówno nauczyciele w Polsce, jeszcze od instrumentów i od dyrygentury, jak i profesorowie później w Wiedniu i podczas masterclassów. Ale myślę, że takimi decydującymi osobami na pewno zawsze muszę wymienić panią profesor Katarzynę Sokołowską, dzięki której w ogóle zaczęłam dyrygować, która dała mi pierwsze lekcje techniki dyrygowania. W tej chwili moim takim momentem rzeczywiście inspiracji ogromnym było spotkanie z Gustavo Dudamelem w zeszłym roku w Los Angeles. To był, ja byłam zawsze jego fanką. A teraz także drugim dyrygentem. Tak, to jest coś, o czym nigdy mi się nie marzyło. Tylko miałam nadzieję go spotkać, z nim porozmawiać, a to, że miałam okazję być razem z nim na scenie i, że tak powiem, dyrygować na cztery ręce, to z jednej strony było to świetne doświadczenie, a z drugiej strony takie potwierdzenie, że idę dobrą drogą i jakaś musi być opatrzność nad tym wszystkim, że pewne kręgi się zamykają w tym moim życiu muzycznym i potwierdzają, że robię, że jestem jednak, mam robić to, co robię. We właściwym miejscu. Właśnie to jeszcze o to dopytam. Czego się pani nauczyła, pracując u boku maestro Dudamela jako drugi dyrygent? No, wiem, że obserwuje go pani od lat. Czy udziela się pani ta energia? W głosie słyszymy, że tak. To znaczy, no ja nie wiem, czy mogę aspirować do takiej ilości energii, jaką ma on i do takiego temperamentu południowoamerykańskiego aż, ale na pewno rzeczywiście ta jego radość zrobienia muzyki, mimo że on jest w tym biznesie od 15 roku życia tak naprawdę i w różnych sytuacjach się znalazł i na pewno mógł być, może być czasem zmęczony bądź sfrustrowany, ale tego nigdy po nim nie widać. On jest po prostu, jak zaczyna się muzyka, to jest całkowicie w muzyce i widać, że to mu sprawia ogromną, ogromną radość. A wracając do stanowiska dyrektora muzycznego Opera de Nacional de Lorraine w Nancy, to był dłuższy czas rozmów i poznawania się z zespołem, no i specyficzne warunki objęcia stanowiska właśnie w czasie pandemii. Tak, to był nasza współpraca przypadła rzeczywiście na taki szczególny czas i myślę, że stanęły przed nami wszystkimi pewne trudności, z którymi byśmy się normalnie nie spotkali, jak obostrzenia sanitarne, oczywiście duża ilość stresu podczas produkcji, którą żeśmy razem przygotowywali na jesieni zeszłego roku. Mhm. Czyli wymagało to wszystko od nas zaufania do siebie. I rzeczywiście skupienia się nad tym, co najważniejsze, czyli na sztuce, na muzyce i trochę oddania jakichś tam zapomnienia troszeczkę o swoim ego i pójścia na pewne kompromisy. A ponieważ to się udało, się okazało, że wszyscy są skłonni do pracowania w ten sposób, to dla mnie to jest najlepszy znak na przyszłą współpracę. Mieszka pani na co dzień w Wiedniu. Już wkrótce zawita pani do Polski, poprowadząc Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. A jeszcze w planach pozostałe występy. Oczywiście w dobie pandemii możemy sobie zakładać i planować, ale jeśli mielibyśmy planować i powiedzieć, gdzie panią będzie można zobaczyć i podziwiać, to właśnie gdzie? Więc za tydzień jadę do Francji, ale to będą koncerty nagrywane, będą transmitowane w Radio France 18 lutego. Później są Katowice, tak jak pan mówił. Następny projekt to powinien być koncert w Musikverein tutaj w Wiedniu z orkiestrą von Künstler Niederösterreich na początku kwietnia. Jeszcze po drodze powinnam być w Bournemouth Symphony Orchestra, w której wcześniej pracowałam w Anglii. Mam wielką nadzieję, że to się uda. I też jeden koncert, na który bardzo czekam, jest w Barcelonie z Orkiestrą Symfoniczną Barcelony. Będziemy wykonywać pieśni Malera, to jest Knaben Wunderhorn. I mam nadzieję, jeżeli się zmieścimy w obostrzeniach, koncert na orkiestrę Witolda Utosławskiego. I to wszystko w najbliższym czasie, w tym roku? Tak jest. Napięty grafik. Swoje obowiązki będzie pani pełnić w sezonie 2021-2022 przez okres 3 lat. Czego życzyć nowej pani dyrektor? Ach, żeby pandemia się skończyła i dała nam święty spokój. Powrócenia do normalności, do normalnych warunków pracy i występów artystycznych. Marta Gardolińska, nowa dyrektor muzyczna Opera Nacional del Reino w Nancy, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. I don't think I caught your name. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. 25 minut po 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie Fridy, Szpital Henry'ego Forda czy The Frame, to najbardziej znane dzieła meksykańskiej malarki Fridy Kahlo. Jej twórczość często określana jest jako sztuka naiwna, folkowa, surrealistyczna czy magiczna. Postać tak barwna jak jej obrazy. O jej życiu i twórczości powstały filmy, reportaże i wiele publikacji. W tym roku ruszyły też prace nad pierwszym serialem, który zdaniem twórców ma pokazać dotychczas nieznane fakty z jej życia. My przypomnimy te mniej lub bardziej znane. Swoją pierwszą wystawę w Meksyku oglądała należąco. Nigdy nie lubiła też Paryża, ale za to ją bardzo polubił sam Pablo Picasso. Frida Kahlo dla niektórych to największa artystka XX wieku. Nic więc dziwnego, że jej dłoń znalazła się na okładce francuskiego Vogue'a. W wieku 18 lat brała udział w poważnym wypadku. Cudem przeżyła, miała poważnie uszkodzony kręgosłup, przez co była przykuta do łóżka przez długie miesiące. Dziewczyna, która opowiada. I żeby w jakiś sposób ją zająć, ojciec dał jej swoje stare farby, natomiast matka przyniosła sztalugi i lustro. I właśnie w ten sposób, trochę z bólu, trochę z nudów, Frida zaczęła malować, zaczęła tworzyć. Malowała głównie przejmujące autoportrety. Mówiła, maluję siebie, ponieważ jestem tematem, który znam najlepiej. Fridę zdecydowanie inspirowało to, co widziała, to, co znała. Tradycyjna kultura meksykańska, tradycyjne motywy. A z drugiej strony była też inspiracją sama dla siebie. Hey, listen. If you think I'm going to sleep with you just because you've taken me under your wing, you're wrong. I was painting murals and womanizing in peace when you came along. Zarówno jej największą miłością, jak i największą porażką był Diego de Rivera. Był miłością jej życia. Potem został jej mężem, ale nigdy nie dostała w tym związku tego, czego oczekiwała. Była bardzo rozczarowana tym, że Diego ją zdradzał, ale powiedzmy sobie szczerze, ona odpłacała mu pięknym za nadobne, robiła dokładnie to samo, co on. I nazywano ich słoniem i gołębicą, ze względu właśnie zarówno na te różnice wieku, jak i na różnicę w wyglądzie. Diego był bardzo postawny, żeby nie powiedzieć gruby. W latach 30. państwo Rivera wrócili do Meksyku. Ich dom stanowiły wtedy dwa odrębne budynki. Ten większy, różowy, który należał do Diego, i mniejszy, błękitny, który należał do Fridy. Połączone były ze sobą pomostem na dachu. Był to dowód tego, jak ważna dla pary była niezależność. Spośród znanych romansów Fridy chyba wszyscy słyszeli o romansie z Lwem Trockim, ale tak naprawdę ten romans był bardzo krótkotrwały, kiedy Trocki przyjechał do Meksyku. Frida bardzo szybko się nim znudziła, natomiast Trocki, który był tam ze swoją partnerką, również ze swojej strony postanowił zakończyć ten romans, wiedząc, że on donikąd nie prowadzi. Ważniejszy w jej życiu był związek z Nicolasem Marejem, który był fotografem. Spędziła z nim 10 lat, czy może raczej ciągnęła ten romans przez 10 lat. Ciekawe jest to, że Frida miała związki nie tylko z mężczyznami, ale też z kobietami. Fridzie przypisuje się na przykład romanse z kochankami jej męża. Do tego Frida bardzo jasno określała się ideologicznie, to znaczy była bardzo mocno po lewicowo-komunistyczno-socjalistycznej stronie. Przekłamywała datę swoich urodzin. Urodziła się w 1907 roku, natomiast oficjalnie twierdziła, że ma urodziny 7 lipca 1910, dlatego żeby uczcić rewolucję meksykańską. Ale była uparta nie tylko w kwestiach politycznych, w kwestiach osobistych i artystycznych również. Planowano otworzyć jej wystawę oficjalną, indywidualną. Ona niestety była w tym czasie chora, nie była w stanie się samodzielnie poruszać, ale postanowiła nie rezygnować z wernisażu, tylko pojechała tam po prostu karetką. Fridzie Kahlo najtrudniej zaakceptować było to, że nie będzie mogła mieć dzieci. Szczególnie doceniona została też dopiero po śmierci. W czasie życia była natomiast zwykłą żoną, która maluje. Frida od Diego nie oderwała się nawet po śmierci, przynajmniej w jakiś symboliczny sposób, dlatego że oboje znajdują się na banknocie 500 peso meksykańskich. Frida po jednej, a Diego po drugiej stronie. Przypomnijmy jeszcze jeden obraz Frida. To także amerykańsko-kanadyjsko-meksykański film biograficzny z 2002 roku. Wówczas główną rolę zagrała Halma Sajek. No a barwną twórczością Fridy Kahlo zajął się Kuba Jamrozek. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie Czad i Ogień, Obudź Czujność. Akcji społecznej przygotowanej wspólnie przez MSWiA i Polskie Radio. Szczególnie w sezonie grzewczym, bo i kolejne sygnały i wczoraj, i dziś dotarły do nas o tym, że Czad jest aktywny, no i rzecz jasna zbiera tragiczne żniwo. Zachęcamy Państwa do konkursu. Szczegóły na naszych stronach internetowych, tam także regulamin, a wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na nasze pytanie. Wysłać odpowiedź pod numer 71335, opłata złoty 23 zł za taką wiadomość. Do prawidłowej odpowiedzi dopisać także swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Nagrody czekają, nagrody w postaci czujnika czadu i dymu. Warto zaznajomić się z kampanią społeczną Czad i Ogień Obudź Czujność na portalu gov.pl. Tam także wiele informacji o tym, między innymi dlaczego czad jest cichym zabójcą, o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, a dziś pytanie, które myślę dajemy pod rozwagę wszystkim i także na które należy odpowiedzieć. Co przyczynia się do powstawania czadu? 71335. Jakie warunki? Często nasze zapomnienie. Pewnego rodzaju też niedociągnięcia związane z termomodernizacją sprzyjają powstawaniu czadu. No więc pytanie na dziś, co przyczynia się do powstawania czadu? 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, odpowiedź Państwa imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrody w postaci czujnika czadu i dymu. Życzymy powodzenia. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's Mama. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Już za kwadrans południe czas na naszą powieść. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Mania Skłodowska. Słucham. Opowiedz nam o Stanisławie Auguście. Stanisław August Poniatowski został obrany królem w roku 1764. Był inteligentny, wykształcony i bardzo kulturalny. Opiekował się artystami i pisarzami. Niestety brak mu było siły charakteru. Mało odróżnia się od koleżanek ta uczennica, stojąca właśnie w trzecim rzędzie ławek obok wielkiego okna z widokiem na ogród Saski i wydająca lekcję ładnym, pewnym głosem. W granatowym mundurku szkolnym z sztywnej wełny, w nakrochmalonym białym kołnierzyku, to dziewczątko 10-letnie wydaje się niemal krępe i zgarbione. A gdzież się podziały jej dawne, jeszcze z czasów, gdy ją zwano Anciu Pecio, krótkie, jasne loki, zawsze rozwichrzone. Jakże zeszpecił, zbanalizował tę pełną wyrazu twarzyczkę ciasno spleciony warkoczyk, który mocno w tył ściąga włosy za malutkie uszka. Tuż przy niej siedzi Hela. Ona też musiała, choć nie bez trudu, spleść swoje pukle w warkocz sztywny, gruby. Bo z przepisami co do uczesania i mundurków nie żartuje się na pensji panny Jadwigi Sikorskiej. Dama klasowa, która w tej chwili siedzi na katedrze, też nie ma wcale żartobliwej miny. To panna Antonina Tupalska, opiekunka klasy drugiej, nauczycielka arytmetyki i historii. Sztywna i sztywnie ubrana w suknię z bardzo wysokim kołnierzykiem na fiszbinach, która się dziwnym trafem zawsze wydaje niemodna, ma ona twarz brzydką i pospolitą, lecz mimo to sympatyczną. Dziewczynki lubią ją szczerze, chociaż jest surowa i nieraz jej się zdarza zburczeć je porządnie, zwłaszcza gdy wykazują trochę nadmierną niezależność i upór, jak właśnie ta mała Skłodowska. Jednakże Tupcia spogląda na manię wzrokiem specjalnie serdecznym. Bo jakże nie kochać takiej uczennicy, jakże się nią nie chlubić? O 2 lata młodsza jest od koleżanek, a zawsze wszystko najlepiej w klasie umie. Najprędzej pojmuje i zawsze z wszystkich przedmiotów ma piątki. Z rachunków i z historii. Z polskiego i z religii. Z niemieckiego, z francuskiego, z rosyjskiego. Cicho jest w sali, jakby makiem zasiał. Nie tylko cicho. Wyczuwa się w niej jakąś atmosferę szczególnego napięcia. 25 par młodziutkich oczu płonie z entuzjazmu, a poprzez twarde rysy Tupci najwyraźniej przebija się światło i żywność. W śpiewnym zaś głosie Mani drży coś tak, jakby ten człowiek, o którym powiedziała, niestety brak mu było siły charakteru, był jej najbliższy i najmilszy. Atmosferę spisku czuje się w tej klasie. Atmosfera spisku łączy tajnym i przemożnym węzłem tę nauczycielkę, raczej zbyt sztywną, z tymi dziewczętami, może zbyt grzecznymi. No tak, bo przecież to jest nielegalna lekcja. Przecież w tej polskiej szkole nie wolno uczyć historii Polski, zwłaszcza o zgrozo po polsku. I nagle przez klasę dreszcz przebiegł. Na korytarzu ozwały się cichutkie dźwięki dzwonka. Dwa dłuższe, dwa krótkie. Sygnał ostrzegawczy. W jednej chwili powstaje ruch gorączkowy, lecz niezwykle sprawny. Szybkie ręce tubci chwytają, zbierają książki i zeszyty. Pięć dziewcząt je wrzuca, ile która potrafi zmieścić do fartuszków i już ich nie ma. Już pobiegły, jakże prędko i jak bardzo cicho. Już je skrywają w sąsiednim pokoju, sypialni pensjonarek, w nocnych stolikach, w łóżkach. Czy zdążą, czy aby zdążą, o mój Boże! Zdążyły, już są z powrotem. Siadły na swoje miejsca. Do rąk cokolwiek drżących biorą igłę, nici. Oddychają głęboko, żeby bicie serca uspokoić. Szeroko otwarły się drzwi. Inspektor Hornberg obrzuca nieufnym spojrzeniem klasę. Ale w klasie jest wszystko w największym porządku. Dziewczęta bardzo pilnie, z Marsem na czółkach, mozolą się nad dziurkami. Na katedrze lśni bielą kart duża rosyjska książka. I na wzrok inspektora odpowiadają uczennice wzrokiem tak obojętnym i spokojnym, jak gdyby żadnego w ogóle wrażenia nie robiła na nich jego ciężka postać, jego twarz nalana i ten nienawistny mundur. I jakby się żadna z nich nie bała jego malutkich oczek, biegających za szkłami okularów w złotej oprawie. Ale nie tylko inspektor patrzy na klasę. Przygląda jej się także panna Sikorska, stojąca przy nim. Oczy zaś dziewcząt względem inspektora lodowate, jej starają się wypowiedzieć, wykrzyczeć spojrzeniem: nie bój się, wszystko jest dobrze, wszystko się udało. Chociaż tak strasznie prędko dzisiaj wszedł do klasy, prawie natychmiast po dzwonku, którym woźny nas zaalarmował. I przełożona uspokaja się. Równym, urzędowym tonem, w urzędowym języku oczywiście, objaśnia: w klasie są 2 godziny robót tygodniowo. A, dobrze, mówi inspektor. A potem do tubci: pani czytała im głośno? Co to za książka? Tubcia ma jaskrawe plamy wypieków na twarzy i żyły na skroniach drgające, nabrzmiałe. Ale jej głos brzmi całkiem obojętnie. Bajki Kryłowa. Zaczęłyśmy je właśnie dzisiaj. Żeby tylko inspektor przypadkiem nie spytał którejś z dziewcząt, jaką to bajkę im mianowicie czytano. Na szczęście Hornberg nie pyta. Co innego bardziej interesuje go w tej chwili. Ruchem niby mimowolnym podnosi pulpit jednej, drugiej ławki. Nie. Nic podejrzanego tam nie ma. Żadnych nieprawomyślnych, czytaj polskich, książek ani zeszytów. Dziewczęta ostentacyjnie składają robotę. Starannie wpierw zakończywszy ściek, wpiąwszy igłę w płótno. Z rękami w małdrzyk na kolanach czekają, nieruchome, wszystkie bliźniaczo do siebie podobne w swych ciemnych mundurkach, białych kołnierzykach, wszystkie z jednakowo zamkniętymi twarzami, które jednakową ukrywają bojaźń, przebiegłość, nienawiść. Ciężko siadł Hornberg na krześle, uprzejmie mu podsuniętym przez nauczycielkę. Pani zechce wywołać którąś z uczennic. W swej ławce koło okna Mania Skłodowska instynktownie odwraca twarz, nagle pobladłą. Bez słów, tylko napięciem całej swej drobnej istoty modli się: o Boże, Boże, spraw Boże miłosierny, żebym to nie była ja, nie ja, nie ja. Lecz równocześnie wie dobrze, że to będzie ona. Wie, bo przecież prawie zawsze ją wywołują przy wizycie inspektora. Nikt w klasie nie mówi po rosyjsku z tak czystym akcentem i tak biegle. Żadna też z koleżanek tak dobrze wszystkiego nie umie. Maria Skłodowska. Staje jak we śnie na dźwięk swojego nazwiska. Och, jakie zimno. Nie, to nie zimno, lecz właśnie gorąco. A gardło ściska jakiś wstyd niewysłowiony. Hornberg ma minę do głębi znudzoną i obojętną. Jakie są imiona władców, którzy panowali w naszej ojczyźnie od czasu carowej matuszki Katarzyny II? W naszej ojczyźnie. Bezbarwnym głosem Mania wylicza, poprawnie i jakby bezosobowo. Paweł I, Aleksander I, Mikołaj I, Aleksander II, obecnie najmiłościwiej nam panujący. Inspektor jest zadowolony. Dziecko mówi pewnie, używa odpowiednich przepisowych zwrotów. Widać, że nie zgaduje, lecz naprawdę umie. Jakiż akcent. Rzadko w Warszawie z ust polskich taki akcent usłyszeć można. Teraz Hornberg wymieniać każe dziewczynce nieskończoną litanię imion i tytułów członków tego rodu, obecnie najmiłościwiej nam panującego. Wielkich książąt, wielkich księżniczek, wszystkich jak należy. Po imieni i odczestwie, to jest z imienia ojca. Litania jest długa, lecz Maniusia recytuje ją bez zająknienia i Hornberg uśmiecha się coraz uprzejmiej, nie widząc, czy może nie chcąc widzieć, że twarz dziecka staje się coraz twardsza i coraz bledsza, że aż mu bledną i zaciskają się wargi w bezsilnym proteście. No dobrze, dobrze. A jak brzmi tytuł baciuszki caria? Jewo imperatorskoje wieliczestwo. A mój tytuł jak brzmi? Wasze wysokorodie. Hornberg jest rzeczywiście zadowolony. Ta orientacja w tytułach podbiła go do reszty. Bo dziwną ma ów człowiek pasję w tym kierunku. Znajomość tytułów wydaje mu się nierównie ważniejsza od umiejętności rachunków, czytania, pisania. No i połno z was budziet. Dosyć, mówi łaskawie. Haraszo. Dobrze. W tej klasie inspekcja skończona. Hornberg wstał, lekko skinął głową na pożegnanie i dostojnym krokiem poszedł do sąsiedniej sali. Chodź do mnie, dziecko. Mówi tupcia z tkliwością, o jaką nikt by jej nie posądził, kto jej dobrze nie zna. I serdecznie długo całuje dziewczynkę, która na piersiach jej wybucha gwałtownym płaczem. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A zatem do usłyszenia jutro przed południem. Przyjemna to chwila, wspominając właśnie niezwykłą polską uczoną. Za 5 minut serwis w samo południe. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi.